तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात दीवानी ना नींद गवारा ओ करम खुदाया है तुझे दिल में बसाया है खुद टूट के दिल मुझको इस मोड़ पे लाया है ओ तेरे बिन यारा बेरंग रात बिहानी है रश्क सहारा ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बिहानी न नींद गवारा छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे वास्ते मेरी सांसों पे तेरा नाम है पहचान वे मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे वास्ते मेरी सांसों पे तेरा नाम है पहचान वे मैंने किए हजारों मिन्नते मुझे मिली ना रब की रहमत एक तू ही मेरा अंजाम है ये मान वे ओ करम खुदाया है तुझे दिल में बसाया है खुद टूट के दिल मुझको इस मोड़ पे लाया है ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा रात बेगानी है रश्क सहारा ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात बेगानी न नींद गवारा।